Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 875 net óra van. Mással hangzunk. Digitális talk show mindenkinek, itt a modem idők. Meleg volt, hideg lett, ezt írtam fel magamnak. Mint ilyen kezdő gondolat. Catika, mi van? Pulóverben, hosszú nadrágban, nem úgy, mint a múlt héten. Most elkezd jövetkőzni te is. Ez a mondat, ez tisztára úgy hangzik, mint valamilyen extrém hűtéssel foglalkozó címnek a bevezetője. Hát kinek mit mond? Ez már nagyon súlyos. Ez már szakmai ártalom. Balázs, pihenned kellene egy kicsit, nyaralni. Most voltam nyaralni, hétfő, kedden Balatonról. És mégis a hét jut eszedbe. Egész napot? Az igen. Laptopot vittél, ugye? Igen, természetesen. Arról, hogy meleg volt és elhidegült neked, még erről is a gép jut eszedbe. Hát ez már egy szint. Sajnálom. Zoli, egy kicsit mesélj a Skype-ról, ez nálad új dolog. Nekem nagyon bejött, összehasonlítottam ugyanis a Skype-nak a tarifáit az én telefonszolgáltatóm IM, az össz mindegy vezetékes, nem vezetékesnek a tarifáival. Internetes telefon, mondjuk azoknak, az egy internetes telefon, tudja. Igen. Ja, persze, van olyan, aki még nem tudja, igen. Sokan, hát szerintem. Igen, internetes telefon, valamilyen VOIP alapú, gondolom én, de ezt nem biztos, mert nem értek hozzá. De lényeg az, hogy a számítógépen keresztül lehet telefonálni, igen. Ez a legegyszerűbb. És jó néhány esetben, időszakban és hívás irányban olcsóbb, mint a vezetékes és a mobiltelefon, illetve Skype-ról Skype-ra, tehát számítógépek között meg teljesen ingyenes. Ezt be kell kapcsolni a számítógépet, hogy tudjál beszélni rajta. Tehát, hogyha valaki hív gyakorlatilag téged, egész nap be van kapcsolva nálunk mind a két számítógép. És ez a titok nyitja. Hát igen. De mondom, lehet a Skype out részével kívülre is telefonálni, Skype-on kívül megcsörön a rendes telefon, akár a mobil is. És mondom, jó néhány esetben jóval olcsóbb. Stabil, megbízható? Én nagyon-nagyon meg vagyok vele elégedve. Catika, nem tervezel ilyen telefonbeszerelést nálad magadnál? Most kötik az internetemet, úgyhogy majd... Lehet, hogy már lehet veled is beszélgetni? Persze, majd felhívlak, Zoli, jó? Jaj, de jó. Imár a vidéki vállalkozások számára is lehetőséget tartogat az e-business. Baranya megyében klub indul az elektronikus kommunikáció segítségével. Aztán ma esti témánk az újfajta mozgóképes internetes napló, a vlog lesz, és megtudhatjuk a titkot. Azt, hogy egy igazi online vajon milyen videót helyezne el személyes naplójában. Kis filmek az én világomból. Aztán a netnyelvésztől meghallgathatjuk, miért érdekes kifejezés a blog továbbfejlesztése. Weblog helyett blog, videolog helyett vlog. PC tippünkben a gépvásárláshoz adunk aktuális módszertani tanácsokat. Mi van, ha gépet vesz a guru? És talán lesz idő egy-két hírre is itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a modem időkben. A múlt héten azt kérdeztem a hallgatóktól, hogy mi a különbség a PDA és a PDF között. A megfejtés most Szokoli Katalin, azaz Cati ismerteti. Mi a különbség a két szó között? Mi volt a kérdés? PDA és PDF. Hát na. A PDA az a kézi bigyó. Igen, kicsit szabatosabban, tehát mi az a bigyó? Personal Digital Assistant. Miért a lámpát, nem akarjátok így rám fordítani? De gondoltam, hogy így megszólítalak váratlanul. Na, szóval a PDA, mondom, kézi. Personal Digital Assistant. Vagyis? Ezért tartom. A kézi jó mondod, számítógép. Így van, PDF. Az pedig a... Portable Document Format. Format. Szokoli Katalin, magyar hangja, Spányik Balázs. Nem, hát tesót tudjuk, hogy ezért tartom, adj egy ötöst. Na, akkor az asztaltársaság bemutatása előtt elmondom a ma esti kérdést. Az a kérdés, hogy mondhatom mi a különbség. Mondhatom a belépő kérdést? Nem, most se nyert a belépő kérdésem. Nem. Most is egy ilyen összehasonlítós lesz. Mi a különbség a blog és a log között? Hát kicsit becsapós kérdés. Többféle válasz. De szerintem egyszerű a válasz. Tehát blog és log. Mi a különbség a kettő között? Telefonszámunk 328-85-55. A nyeremény egy McAfee internetes biztonsági program, a Spring Office irodai program csomag, a PC World és a Business Online aktuális lapszáma, és persze ifjabbik Mester Sándor Portfólió 2001 című szerzői lemeze. Szokoli Cati, azaz Katalin Kati online. Itt van a stúdióban, és nevet is. Csak be akarom mutatni az asztaltársaságot. Egyszerű. Én vagyok Tati, jó estét kívánok. Bódi Zoltán a netnyelvész. Jó estét kívánok. Spányik Balázs Chatman. Szép estét kívánok. És Szilágyi Árpád a műsor házi és rendszer gazdája. Csüti Csatit nem mondtam, chat.gyaloglo.hu címen írhető el a Csüti Csati szoba, ott lehet velünk beszélgetni. Vagyunk 8-an. Tessenek, az egész jó. Nagyobb számmal jönni akkor. A honlapunk a www.modemidők.hu címen található. Baranya megyében érdekes kezdeményezéssel állt elő az iparkamara. E-business klubot indítanak a kis, a közép és a nagyvállalatok számára. Úgy látják, hogy az elektronikus világ még jobb lehetőséget tartogat a cégek közötti együttműködésre, ezért tehát fórumot is jelent, meg persze sokkal hatékonyabb kapcsolatépítést, sőt üzletkötést. Érdemes nyomon követni a programot, mert ha sikeres, akkor ajánlott forma lehet más megyék és régiók számára is. Németh Ágotát, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara kereskedelemfejlesztési referensét Szalai Dániel hívta fel. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara stratégiai projektjei közé tartozik a vállalkozások e-bizniszre az információs technológia használatára való felkészítése, és gyakorlatilag a kamarai rendszer átalakulása óta folyik ez a projekt, aminek számos eleme volt, például ingyenes tanfolyamok, kedvezményes számítógéphez jutás, térítésmentes internetelérés, tananyag kidolgozás, országos kamarai portálrendszernek a fejlesztése, és most ősztől indítjuk az e-business klubot, ami egy kötetlen formát ad annak, hogy a vállalkozások megismerkedjenek ennek a területnek az elemeivel, lehetőségekkel, és találkozzanak a rendszerek szállítóival, az informatikai vállalkozásokkal. Milyen témákról esik majd szó ezekben a klubokban? Pár téma már felmerült, például vállalatirányítási rendszerek, aztán e-banking, akkor az e-közigazgatáshoz kapcsolódóan az e-ügyintézés. Magának a kamarának az üzlet a hálón rendszere, ez egy üzletközvetítő rendszer, aminek lesznek új elemei, és novemberre fejezzük be a fejlesztéseket. Ezt is szeretnénk jobban megismertetni a vállalkozásokkal. Aztán például a logisztika, a raktárkezelés területén milyen megoldások vannak. Van olyan cégünk, aki ezt magas szinten művel a városban, aztán az e-boltok, a vállalkozások, akik már sikeresen működtetnek mondjuk e-boltokat, azok megismertethessék a többiekkel, hogy nekik milyen problémáik voltak, hogy sikerült ezeket megoldani, hogy működtetik a boltot, milyen tapasztalataik vannak. Természetesen arra is szolgál ez a klub, hogy az informatikai vállalkozások is piacot találjanak maguknak, és ilyen kötetlen formában ismertessék meg a vállalkozásokkal a technikai lehetőségeket, mind a software, mind a hardware oldaláról, és piacot találjanak maguknak a kis és középvállalkozások között. Pont ez a réteg, aminek nagyobb szakmai támogatásra van szüksége, és erre a személyes kapcsolatteremtés jó alapot fog nyújtani. Este 10 óra múlt 8 perccel, itt a Petőfi Rádió és benne a Modemidők című műsor, ahol is online-unk meg fogja vallani, hogy mi az új szokása az interneten. Éppen bele akarsz ugrani egy új divatba, egy új őrületbe. Nem akartam, most akarok. Már benne is nem biztos, tehát persze erre majd biztos sokan rá akarnak majd beszélni, meg majd erősen ellent fogok állni, hogy majd meglátjuk, mi sül ki a dologból. A lényeg az az, hogy nálam most kötik az internetet, ezért nagyon boldog vagyok, és rávettem... Anyukám meg, vagy a nagymamám meg a sálat köti. Szóval... Kötögetik a szerelők. Na jó, szóval, és sokat gondolkodtam már, hogy kéne végül is egy webkamerát vennem, és most így rábeszéltem magam, de hogy minek neked webkamera? Hát, mert hogy szoktam beszélgetni az ismerőseimmel. Akik általában kérdezik, igen, hogy jaj, hogy nézel ki? Nem, csak például most képzeld el, amikor megyek valahova, és a barátnőmmel beszélgetek, és akkor megpróbálom neki elmagyarázni, hogy most éppen akkor milyen a hajam, és hogy akkor mit hova tegyek, és mit csináljak, és... Ja, és a barátnőkkel szoktál beszélgetni. Nők, ha beszélgetnek egymás között. Igen, barátnőkkel is szoktam beszélgetni. Beszélgetni. Aha, és a barátnők kérdezik. Biztos tudják, miről van szó. Nem csak így elképzelem, tehát hogy ugye mi is ilyen naivak vagyunk, hogy Catika biztos a barátnőkkel beszélget az interneten, akik így megkérdezik, kíváncsi, hogy milyen a hajszíned, ugye? Erről szokott szólni a beszélgetés. Árpi, hagyjál végén, jó? Elmondom a kis sztorimat, aztán ti jöttek. Na mondjad. Szóval, és most olvastam erről az új örületről, erről a vlogról, ami nekem így elsőre így nagyon megtetszett, de én nem vagyok ennyire bátor. Vlog. Vlog? Igen, ugye létezik a blog. Ez egy ilyen online naplóféleség, az emberek körülbelül naponta beleírkálják, hogy mik történtek velük a nagyvilágban. És ezt most már meg lehet csinálni ilyen videóformában is. Tehát otthon leülsz, szépen elmondod, hogy aznap mi történt veled. És ez szerintem tök jó. Hogy történik? Ott van a kamera előtted, ami mutat téged, elmondod a kamerának, mint hogyha valami idegen embernek magyaráznád, és akkor ezt egy ilyen fájban feltöltöd, amit valaki letölthet a naplódból? Igen, vagy pedig megnézheti online. És ezt ilyen folytatásos teleregény formájában készíted? Tehát vannak mindenféle még sehogy nem készítem, fordulatok. De hogyha én készíteném, akkor lehetséges, hogy így valamennyire így kapcsolódnának egymásba, tehát próbálnám így összekötni ezeket az adásokat. Uh-huh. És ez miért jobb, mint az írásos napló? Azért, mert én már többször elkezdtem az életembe igazi naplót írni, és múltkor is, mikor Balázs beszélt a blogokról, akkor is mondtam, hogy fú, már ilyet is el akartam kezdeni, most akkor elkezdem, de én alusta vagyok írni, viszont hamarabb odaülnék egy ilyen kamera elé, de viszont már nem tölteném fel, tehát itt még puhítanom kell magam egy picit. Tehát automatizálni kellene ahhoz, hogy ez sokkal kényelmesebben működjön. Igen, meg nekem kéne szerintem egy kicsit lazábbnak lennem, hogy így felrakjam a... Aha. Érted? Vagy ez is ja, lesz, van egy kis gátlás is benned? Bennem, hát persze, hogy ne lenne, ne viccelj már. Ezt nem biztos, hogy mindenki gondolná rólad egyébként. Tehát, hogy vannak ilyen fajta problémák is, amiket át kell hágni, ugye? Persze. Ilyen szempontból az interneten, hát hogy... Egy képet, föl... mire átküldök magamról valakinek, hát ez egy örökké valóság. Na de az, hogy egy képet megmutatsz az interneten, az elég komolyan a te intim szférádba való behatolás. Na ez az, viszont, hogyha már ezt megtetted, meg hogyha már mondjuk webkamerát használok, akkor utána ez már egy ilyen következő kisebb lépcsőfok, hogy most akkor én videoblogot készítek. Na de a webkamerás beszélgetés csak az látja, akivel éppen beszélsz, hogyha hát... meg a weblog, vagy a vlogot fölteszed, szóval a filmet fölteszed a internetre, azt mindenki láthatja. Igen, de én úgy gondoltam, hogy hát úgy is biztos lehet csinálni, hogy mondjuk jelszóval levédem, és akkor tudod, én így hátulról jövök, és akkor csak a filmet megadom. Na de hát megadom, akkor mi értelme? Hát, hogy az ismer, barátnőmnek nem kell mindegyiknek elmondani ugyanazt a sztorit, hanem megmondom neki, klikkelj oda, és akkor ott elmondom. Figyelj, nem lenne egyszerűbb találkozni? De nem lehet munkaidőben. De ha beszélsz a főnökömmel, akkor érted. Én bárhova. Én arra is gondoltam, hogy de ezek szerint tévedtem, mert hát nyilvánvalóan ezek szerint magadat akarod mutatni a vlogodban, a videónaplódban. Nem csak. De arra gondoltam először, hogy biztos ilyen kis filmetüdöket készítenél nap, mint nap az napi élményeitől. Hogy eljátszom, hogy csináltam reggel, meg utána hogy locsolom a világot, hát, hogy vasaltam. Nem tudom, én fölveszed a napfelkeltét, és akkor tudom, szép képeket. Hát ugye fotósként ilyen is juthatná eszedbe. És akkor így összevágom, és akkor azt töltöm fel, és akkor ez egy napom. De ezek szerint nem ez juthat eszedbe. Nem. Tehát akkor ez nem egy ilyen művészeti tevékenység, hanem sokkal inkább. Erről az oldalról is meg lehet közelíteni a dolgot. Na, én adtam ötletet? Igen. Őrületes. Technikai részével teljesen rendben vagy? Tehát meg tudnád csinálni mindenféle gond nélkül? Én, hát hogyne, persze. Oké. Okay. És mit szólnál? Mit szólnál hozzá, kedves Cati, hogyha összehoználak az ország egyetlen vloggerével, aki videó naplót készít az interneten? Húrá, miért ő ki? Szeretnél? Persze. És mi lenne, hogyha most azonnal összehoználak vele? Ez egyre izgalmasabb. Mert hogy itt van a vonalban az ország egyetlen vloggere. Halló, halló! Halló, sziasztok! Jaj, hát ki van itt a vonalban? Hát sziasztok! Nagy Istok Tibor személyesen. Igen, ilyen úgy szoktam bemutatkozni, hogy Szilágyi Árpád vagyok, Nagy Istok Tibort keresem, de tehát fordítva van. Megtaláltál bennünket, kedves Tibor, aki régen hallott téged, mondjuk el azoknak, hogy rádiós egykori kollégánk, most már úgy is mondhatnánk, hogy tévés újságíró, meg internetes újságíró, aki... Blogger, igen. Mit mondtál? Hát igen, és hivatásos vlogger, de most már remélem, hogy azért leszünk egy páron. Akartunk egy műsort csinálni erről, de hát tényleg nincs Magyarországon. Tehát én nagyon szeretném, hogyha végre a Steve Garfield és a Abraham Cohen után egy páron most már Magyarországon is elkezdenék ezt a műfajt, és akkor nem lennék ilyen magányos harcos. Hát itt van Catika, aki elkezdi a saját vloggerét építeni. Neki adhatná jó kis tippeket, hogy hogyan kell, milyen módszertani segítséget lehetne neki adni, tehát hogy akár technikailag, akár a napló készítésében, tehát hogy... Te például hogy csinálod a saját vlogodat? Ez nagyon érdekes, mert hallgattam az előző beszélgetést, és teljesen igaza van a Catinak abban, hogy a blog és a vlog között a nagy különbség, hogy a blog az a no-name, olyasmi, mint a fórum, hogy bebújjunk a név mögé, sokszor nem lehet tudni, hogy igazából azok vagyunk. Én nekem a kedvenc blogom például Magyarország egyetlen éces blogja, ahol a srác nagyon durván leírja, hogy az első vérvételtől a mostani állapotig, csak van egy olyan érzésem, hogy ez egy nagy média hack, és ez nem igaz. Átverés. Aha. Tehát nem tudom, hogy tényleg tényleg ő van-e mögötte, vagy egy jótól újságíró. És te is ennyire naturális vagy a saját vlogodban? A vlog az viszont mindenképpen a kitárulkozás, tehát ott kénytelen vagy kamerával megmutatni magad, de abban vitatkoznék a Catival, hogy nem csak arról van szó, mint várják, most mutatok egy hangot például a vlogomból, mert nem lehet hallani, mert egy picit, pillanat. Július 23-a szombat, éjszaka, 1 óra 32. Tehát így lehet látni, hogy nagyon eltűnődök, és így beszél, tényleg naplót írok, videónaplót. Ez tiszta Twin Peaks volt. Hát halkan beszéltél, hogy a gyerekek fölnébredjenek. Ja, egyébként tényleg most itt alszanak egyel arrébb. De várjál, most mutatok egy amerikai vlogot. Ez az a stílus, amit én szeretnék követni. Várjál, hangosabbra eszem, figyelj. Ez kérlek szépen a Steve és Carol show, ahol egy férj és egy feleség ül a konyhába, egy nagyon szép főcímmel indul, egy kamerával fölveszik, és utána egy. Ez eddig egy 8. kerületi kis filmetőd is lehet. Szadomazó pornó, nem erről van szó, hanem az élet apró pillanatait, tehát hogyan kell például kereket cserélni, meg az amerikai fából készült házakat penészteleníteni, és erről ilyen kis előadás, de a Steve Garfield azt kell tudni, akit én egyébként régebről ilyen telefonilag ismertem, hogy ő egy nagyon jó tollú, olyasmi, mint az Árpi internetes számítógépes újságíró volt, tévébe dolgozott, és ott hagyta, és most már csak vloggol. És most ebből meg lehet élni. Meg, épp most írtunk egy levet, és ezt kérdeztem, hogy hogy élsz meg ebből. Hát ő erre egy külön ipart húzott, tehát ő például a videó streaming technológiával kereskedik, ugyanis azt tudni kell, hogy ez nem olyan, mint a blog, hogy ingyen van, hanem azért itt tárhely van. A videó streamnél például Magyarországon gigánként 8000 forintot kell ugye fizetni, tehát nem nagyon megy ez ingyen, úgyhogy egy gigára, hogy mennyi fér, hát azt úgy ki lehet számolni, hogy az egyik kereskedelmi csatornának 20 gigára ráfér 3 heti tévéműsorra, tehát azért nem olyan borzasztó a dolog. Tehát a nagy trúváj, hogy honnan tudsz videostreamet vagy tárhelyet szerezni. Naponta frissíted a saját vlogodat? Bárcsak úgy lenne, hát azért nincs arra energiám, de hát nyilván minél többet frissíted, annál többen nézik. Na hát ez az, hogy pont az újságíró munka mellett azért ez elég nagy tevékenység. Meg pont ezen fog megbukni a dolog, nem? Igen. Hát még egy blogba egyszer csak oda kapcsolok egy internetablakot, és beleírok 3 mondatot, itt felvenni kell, vágni kell, bevilágítani kell. Jó, de mondod ezt te, aki újságot író, újságíró vagy. Nem, szerencsére azért, sőt, én meg épp azt mondom, hogy gyorsabb sokszor, mint az ír. Jó, hát mondjuk nem, mert attól függ, mennyire gyorsan tudsz írni, de például, ha a Cati technológia követed, akkor lerakod a kis kamerádat, és naponta tényleg fölveszed 1 perc alatt a videó leveledet, tehát ez nem egy nagy trúvány. Csak mondom, én nem azt akarnám követni, tehát nekem, én inkább ilyen kis etűdöket csinálok. Tehát az a munkás dolog benne, nem? Mindenkinek van ma már Magyarországon videókamerája, nagyon sok embernek van olyan telefonja, amivel videót lehet rögzíteni, és soha többet nem nézi meg. Tehát a gyerekem óvodai, nem tudom, hallgatását, a családi, nem tudom milyen képeket, az ember fölveszi, de soha többet nem nézi meg. Itt egy lehetőség, hogy nem csak magadnak, de a családnak is meg tudod mutatni, attól függ, mennyi pénzed van olyan hosszan. Ha még meg is vágod, és időképed van hozzá, akkor az jó. De nem muszáj megvágni. Nem, nekem most jutott eszembe, hogy én már készítettem egy ilyen kisfilmet magamról. Pár héttel ezelőtt, úgyhogy nem is tudtam, hogy ez létezik. Pár héttel ezelőtt, hát május első hetében a műtétem után otthon ültem egyedül, és elővettem a kamerát, és csak azért felvettem egy pár mondatot, hogy a kötés látszódjon a fejemen, és ha már úgy vagyok, akkor így körbevittem a kamerát így a lakáson, megmutattam. Tudod, hányan imádnák ezt az országot? Igen, ezt akarom mondani, hogy akkor benne majd árvépocat is bőgréket. Egyébként. De ez a meglepő egyébként. Gyermekemről. Hogy megnézik, tehát, hogy minél többet frissíted, néha nem is gondolnád, például ez a Steven Carol show, hát egyszerűen leteszem a hajam. Tehát nem, a televíziózásnak van egy normája, hogy kell csinálni, hogy emberek megnézzék, és az AGB adatokat növelt. Itt pedig a gagyit, a flaster gagyit kirakod, és az emberek tényleg nagyon hálásan jönnek, és írják a leveleket, hogy mi van, most nem akarom folytatni, tehát ha egyszer nagy elánnal belekezdtem, most miért nem folytatom. Tehát valahogy nem tudom, ki vannak éhezve a nem csak televíziós történetekre. Na mondj egy címet, ahol meg lehet téged nézni. Hát nekem nagyon egyszerű a címem, a tibor.vs, a vs ez a website-szerű, tehát www.tibor.vs. És nincs .hu a végén? Nincs, ám az már múlté, tudod most. Köszönjük szépen, Nagy Istok Tibort hallottuk. Na, sziasztok. Hát mit tud mindez hozzátenni a netnyelvész a vlog témához? Biztos sokat. Hál' Istennek nem kell megmagyaráznom, ami a legnehezebb része egyébként az infószótárnak, ez is egy kulisszatitok. Mindig meg kell magyaráznom azt, amihez én tulajdonképpen nem értek. Na, szóval most már mindenki tudja, hogy a blog más az micsoda. Más bizonyítványát magyarázhat. Hát ezt nem szeretném. A szó alakja nagyon érdekes, illetve az a szócsalád, ami itt kezd kialakulni. Ugye van egy angol szó, a log, az körülbelül azt jelenti, hogy napló, és ennek már mint az informatikán kívüli életben. Ja, várjál, mielőtt folytatod. Megvan már a megfejtőnk, kedves Dani, nézek rá. Megvan. Apropó. Jó, akkor folytathatod, igen. Akkor folytatod. Igen. Most megálltunk volna egyébként, és akkor így addig csönd lenne. Igen, ez jó. Ez jó. És erre épült rá a mindenki által ismert blog, de az a B betű mi is a blog elején? Úgy áll össze, ugye, hogy web és log. A web az B-vel végződik, és utána folytatódik az, hogy log, ez egy egyszerű szóösszetétel, webnapló magyarul. Furcsa rövidülés, hogy az utolsó betű maradna. Nagyon-nagyon ritka, nagyon furcsa dolog. Tehát úgy alakult a szóösszevonás, hogy nem az előtagnak az eleje és az utótagnak az eleje, vagy valamelyik részéből állt, hiszen az előtagnak a vége kapcsolódik hozzá, mint amikor a nagy elefánt, az a kis elefánt hozzá kapcsolódik, és az ormányával megfogja a farkát, valahogy úgy, és a farka rajta maradt. Nagyon érdekes, tehát a B-vel kezdődik blog. Nagyon, tehát ez önmagában egy nagyon érdekes dolog, és ennek a tulajdonképp a V és a B hang az nagyon közel van egymáshoz. Hangzás alapján marad benne. Tehát fonetikailag hangzás alapján. És kialakult ez az új alak, a vlog, amiről már mindenki tudja, hogy videolog, itt most kifejezett kivételesen a hagyományos módon alakult ki, tehát a videó előtagja V-je. Ezt már a cseten megbeszéltük egyébként, hogy olog lett volna ez, és az olog változat lehetett volna rögtön oleg. Igen. Tényleg nincs valami újabb tovább lépés? Vlog után mi következik, Balázs? Te olyan jól értesült vagy mindig. Valami virtuális történet lesz biztos, amikor... Gondolatátűvő napló. Igen, nem tudom. Az érdekes. Nem, mert számomra ez még újdonság. Tehát most én nekem is el kell gondolkodnom, nekem van otthon webkamerám, hogy... Hogy ezt csinálod, vagy pedig írod inkább? Mert ugye az előbb azt mondtad, hogy egyszerűbb leírni a három sort. Egyiket csak csinálom meg egyelőre, de majd kitalálom, hogy lesz. Kinek melyik forma az egyszerűbb? Hát igen, én is csináltam már egy filmet otthon, hogy körülbelül 4 vagy 5 perc, és nem is emlékszem, de iszonyatosan sok munkám volt vele. Nagyon-nagyon-nagyon sokat hát dolgoztam vele. Hát megszerkeszteni főleg, még ugye? Abból lett, igen. Tehát egy élvezhető darab. Igen, meg kigondolni, hogy mi jöjjön, mi után, és aztán ezt kivitelezni. Tehát én biztos, hogy nem mernék belevágni. De ez nagyon klassz dolog egyébként abban, hogy a számítástechnika az otthoni körülmények között oda hozza ezeket a lehetőséget a kezünkbe, hogy saját filmet készíthetünk, és végre megláthatják a hétköznapi átlagpolgárok is, igen. Hogy hát ez nem olyan egyszerű, hogy ott kimegyünk, és akkor rögtön egy ilyen pörgő film készül abból az eseményből, igen. Hanem az, amíg összeáll egy 3 perc, az bizony lehet, hogy igen sok órába telik, bizony. Amíg az egy szépen ez egy szerkesztett anyag lesz. Igen. És ráadásul ugye a technika, ami kell hozzá, és ennek a kiválogatás, ez is egy külön tudomány. Na majd, hogyha lesz Szatinak vlogja, akkor annak a címét is mondjuk, de most megyünk tovább. Mi a vlog? Mondjad valamit. Olyan nincs egy vlog, de említem, hogy Dani mondja a cseten, hogy van olyan is, hogy fotoblog, ami tényleg a weblognak egy ilyen. Hát a weblognak rengeteg alfaja van, például a fotoblog is egy ilyen. De hát érdekes, az nem rövidült vlogra, vagy... De én el tudom képzelni tényleg, hogy fotókkal is lehessen elbeszélni bizonyos történeteket. Létezik a fotó is lehet egy nyelv akár. Pontosan, létezik a mi. Egy ilyen képi nyelv, egy szimbolikus nyelv. Na, a PC tip, arra gondoltunk Balázsral, hogy egy kicsit beszélgetünk arról, hogy hogyan alakult át az utóbbi időkben a gépvásárlás módszertana. Én legalábbis nagy váltást érzékelek, lehet, hogy Balázs nem annyira, mert Balázs sokkal közelebb van a játékok világához. A tűzhez. Én nagyon figyelek, mert nálam ez most napi renden van, úgyhogy kérem a tanácsokat. Na, a guru a héten számítógépet vett, hallgassuk. Igen. Tehát onnan akartam kezdeni, hogy az én szempontjaim sokkal másabbak, mint Balázsé, mert... Itt most ki a gurú, bocsánat. Már nem vagyok gurú. Házi és rendszergazda. Ja, bocsánat. Nem is tudtam, hogy gépet vettél. Igen, vettem gépet. Na, meséljetek, nagyon figyelek, de segítsetek. Elmeséltem Balázsnak, hogy hogyan választottam ki, és először így adta nekem a kritikus megjegyzéseket, hogy na... Hát választhattál volna jobbat is, vagy nem tudom, mi volt a legjobb. Igen. Hát, már nem emlékszem én sem, mit mondtam, de mindesetre, amikor felsorolt a okosabban is gond, előrelátóbb is lehetnél, vagy valami. Igen. Olyan konfigurációt állított össze, ami, hogyha most tényleg azt nézed, hogy mennyire időtálló, nem biztos, hogy jó. Uh-huh. És én tovább is ezt az álláspontot képviselem. Na de hát az a kérdés, hogy mi az, hogy időtálló? Tehát itt ez egy relatív fogalom. Igen, az a kérdés, hogy mit játékos... akarsz vele csinálni, és azt meddig akarod vele csinálni. Igen, hát ez egy alapmondat mindig, amikor a gépvásárlás van, és ezt most is elmondjuk, hogy mire akarjuk használni. De tudjátok, én mit... arra akarom használni, ha. És ez már azért érdekes most, mert játékokra nem annyira, viszont nem is elegendő az a teljesítmény, hogy azt mondjam, hogy csak szövegszerkesztés, pontosan. Meg csak internetezés. Pontosan. Én kell az, bizonyos multimédiának az előállítására. Pontosan, nagyon-nagyon egyetértek ezzel, és hadd mondjam el, hogy engem ugye, mint bölcsész, ugye általában azt gondolják, hogy a bölcsész mit csinál, egy-két oldalas leveleket írogat a számítógépén, meg ilyesmi, meg néha internetezik, és mindig azt mondják a bölcsész, hogy neked elég a 486-os is, azon simán megy a szövegszerkesztő. Ez egy akkora nagy porhintés, hogy nem is igaz. Nagyon-nagyon egyetértek veled, szerintem már az átlag felhasználó, az átlag mondjuk átlag bölcsész felhasználónak is igenis kell a komoly teljesítményű gép, mert mi van akkor, hogyha tényleg akar egy prezentációba egy 3 perces filmet csinálni? Nem fogjuk tudni megcsinálni. Én például most megszerkesztettem egy 300 oldalas könyvet, és amikor már a 300 oldali oldalnál tartottam, akkor körülbelül egy óra alatt 39-szer állt le a szövegszerkesztő programom, mert nem bírta a memória. Nem beszélve arról, hogy az interneten böngészve is vannak olyan oldalak, ez amiben vannak ilyen beépülő modulok, ilyen kis filmbejátszások. Egyszerűen nem lehet kivágni. Na most ehhez képest, erre most még egy réteget ráteszünk, hogy az utóbbi hónapokban érzékelem azt a váltást, hogy átlendültünk egy bizonyos határon, már legalábbis azt nézve, hogy mit tudnak a gépek, és azok mennyibe kerülnek. Igen. Tudnélék, az a gép, amit én most vásároltam, az mondjuk 2 évvel ezelőtt egy csúcs szuper, giga szuper gép lett volna, hihetetlen áron lehetett volna hozzájutni. Most viszont már ez azon a szinten van, hogy egy játékos számára már egy ilyen lenézett, lesajnált masina, 2660 MHz-es egyébként a processzor. Tehát ez nem a mai gépek között nem egy kiemelkedő sebességű valami, viszont 2 évvel ezelőtt ez még a csúcs lett volna, nem? Mondjuk. Nagyjából. Igen. De most már tényleg olyan szinte süllyedt, és ezekre a dolgokra hát viszont tökéletesen elég. 2,4 GHz-es processzorú gépet vettem, és abszolút középvonal volt. Teljesen. Na, ez most nem. Már az alsó kategória. Igen. Árban és minden szempontból, ugyanígy a memória, a merevlemeznek a mérete, de úgy, hogy az a technológia van benne, amit Balázs mondott a múltkor, a SATA. SATA. Sátani megoldás. De persze meg kell alkudni bizonyos dolgokkal, hogy az ár megfelelően alacsony legyen, tehát például... Még mindig nagyon árérzékenyek vagyunk. Az alaplap az nem olyan, mint egy brutális játékosnak a megfelelő alaplapja, de szóval én azt érzékeltem, hogy itt tényleg átléptünk egy határvonalat, amikor már nem kell arra törekednem ahhoz, hogy jó, gyors masinám legyen, hogy hihetetlen pénzt investáljak bele. Abszolút meg tudom érteni. Ellentmondásosabbnak tartom ezt a történetet egyébként, mert tényleg én is most gondolkodom rajta, és én nem látom ezt pontosan itt. Tehát az én pénztárcámnak igenis sokat kell belefektetnem majd abba, hogy egy olyan gépem legyen, ami egy 300 oldalas képekkel, dokument, grafikonokkal, meg ilyen igen. dolgokkal tele lévő szöveges állományt tud kezelni, és nem áll le folyamatosan. Relatív ez meg, a sok. Meg mondjuk DVD-t le tudok vele játszani. Igen, azt akarom mondani, hogy nagyon relatív ez a sok, de hogyha egymással hasonlítjuk össze igen. a 3 évvel ezelőtt is sokat, annyi, mint 3 évvel ezelőtt sokba került, és most ugyanannyi nagyságrendűleg ugyanannyira sokba fog kerülni, mint 3 évvel nem, ezelőtt. Nem, éppen ellenkezőleg. Tehát ami nekem néhány évvel ezelőtt belekerült mondjuk 300 000 forintba, az ma nem is kapható, mert az már annyira lassú. Pontosan erről de beszélek. Egy ennél sokkal gyorsabbat lehet kapni mondjuk 100 000 forintos nagyságrendben. Akkor tehát majd elmondod nekem, hogy hol. Ez egy különbség, és az még a nagy dolog benne, hogy hihetetlen halk ez az új gép, és ennek rettenetesen örültem, hogy nem. Csak azt akartam hozzátenni, hogy teljesen kihagyjátok a szoftver vetületét a dolognak. Tehát muszáj megvennünk a sokkal gyorsabb gépet, hogy azokat a szoftvereket persze. futtassuk rajta, amiknek már sokkal nagyobb a gépigénye, vagy jók a régi szoftverek is, és az elég a régi gép is. Tehát ezen is lehetne csámcsogni még bőven. Igen, új Windowsról meg... a jövő, vagy a következő alkalommal. Társairól majd még beszélgetünk. Hát hírem ma sem maradt idő, de hát így jártunk most. Jövő héten nem folytatjuk, hanem majd csak 2 hét következő múlva. Következő alkalommal. Mert jövő héten a Sziget lesz, ahol Cati ott nyomul majd az Illés koncerten, és ugye? Hát Pont nem az Illés koncerten, de ott fogok élni. Marilyn Manson lesz? Nem, de Underworld lesz. Na, akkor... Én viszont ott fog nyomulni az Illés koncerten. Na, mind a kettőtöknek jó szórakozást. Eddig tartott a Modemidők, a honlapunkat a www.modemidők.hu címen találhatják. A legutóbbi felvételenket pedig a PC World CD és DVD mellékletén MP3 Pro formátumban. Szilágyi Árpádot és a Modemidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra. Elhangzott műsorunk ismét meghallgatható a www.petofi.radio.hu internetes oldalon a hangtárban.